الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان. دا قرآن مجید والا بچا دے تو مات محمد رکھی نہیں مات محمد رکھی نہیں دادا دے علاقے کے بدا طریقہ بھی پر مجید نہ دی گئی پاس ناس تھی زما علاقے کے دادا جانا ہو مر رہا من کو من کرن پھل جو پہل میں صدی فبلسانی پہلے میں صدی فبقلبی وزار کا ذرا ایمان. کربلا کے واقعے کی ہماری بات مکمل نہیں ہوئی ہے, اس کے سلسلے میں آخری ایک دو باتیں ہیں. یہ آیت و حدیث ہم پڑھا کرتے ہیں کہ مومنین وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ ان کو زمین میں اقتدار دیتا ہے یہ نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور نیک بات کو حکم کرتے ہیں, بری بات کو روکتے ہیں. نماز کو قائم کر دیا جائے کہ نماز اسلامی حکومت کے ذمہ چند کام جبری ہے, جبری کرائے گی. ایک نماز جبری کرائے لا اقرار فی دین ہے, دین میں جبر نہیں ہے. یہ اسلام قبول کرنے کے بارے میں, اسلام قبول کرنے میں جبر نہیں ہے. آپ قبول کرتے ہیں مرضی ہے, کافر رہتے ہیں مرضی ہے, لیکن آپ نے قبول کر لیا اب آپ اسلامی حکومت نماز جبر سے پڑھائے گی, پردہ جبری کرائے گی اسلامی حکومت, جس میں کم از کم بالوں کا, کانوں کا, تھوڑی کے نیچے چادر گزارنے کا یہ پردہ آخری درجہ ہے, تو یہ بھی جبری کرائے گی. تیسری بات میں آپ کو بتاؤں بیا ٹول بات تخت ہے مان. تیسری بات بڑی جبری رکھوائے گی اسلامی حکومت, کیونکہ اسلامی شاعر میں سے وہ اس کا جو ہے تو منڈانا گناہ کبیرہ ہے, یہ جبری کرائیں گے. کیونکہ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ آدمی کافر کی شکل میں پھر رہا ہوں. یہ بات اب کب آپ کسی جگہ سے سنیں گے, باتوں میں لگی پکی بات میں آپ کو کتابی حوالے کے ساتھ کہہ رہا ہوں, ایسی بات نہیں ہے. طالبان کے بارے میں کہتے تھے نا جبری گاڑی رکھوائی ہوئی تھی, جو حکم کا شریر کر دیا کرائی ہوئی تھی. برسن سبحان اللہ, تو نیکی کا نماز کو قائم کرایا جائے جبری طور پر تو پورے معاشرے میں ایک تبدیلی آتی ہے. جو الگ نے آرڈر کیا تھا کہ نماز سارے سرکاری اداروں میں نماز پڑھی جائے اور سربراہ جو ہے وہ نماز پڑھائیں, فالجات جہاں گورنر ہوتا تھا تو ہماری ایک طلباء کی اور اساتذہ کی اس کے ساتھ میٹنگ تھی, تو اس نے کہا ہو جا الگ وہ جمع بول کے رضب اسی کا جمع بول کو مانگ, تو ہمارے ساتھیوں نے آج کل جو جیسے پڑھاتے جو کچھ کرتے ہم تمہارے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے. تو ہمارے خیبر میڈیکل کالج کا پرنسپل زبان میں لے تشریف میں سے تھا, اس نے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا. تو میں نے کہا کہ اس کو کہو کہ پریزیڈینشیل آرڈیننس ہوا ہے اور یہ بات نہیں کہ نماز بعد نہیں پڑھی جا سکتی ہے, وہ کہتا ہے کہ نماز ڈیوٹی کے اوقات میں پڑھی جائے گی. تو اس کا جب آرڈیننس کا اس کو دکھایا تھا تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے, تو ہم نے مسجد بنا دی, ہم نے خبر میڈیکل کالج میں نماز بھی شروع کرا دی. تو نماز کا قائم کرنا, زکوٰۃ کا ادا کرنا, جب زکوٰۃ کا ادا کر کے محتاجوں کو اور غربا کو معاشی آسودگی جو نظام نہیں دے گا وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے. حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اور انبیاء علیہ السلام کامیابی کس وجہ سے ہوتی ہے کہ خود ان کے گھر میں فاقہ ہے اور لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں, اس پر کامیابی ہوتی ہے. ہاں جی کامیابی اس پر ہوا کرتے, اس لیے کہ مکہ ناکام اصلاحات آتا زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. زکوٰۃ جب ادا کرتے ہیں یہ نظام محکم ہوتا ہے, مستقم متحکم ہوتا ہے, پکا ہوتا ہے, یہ پھیلتا ہے, چھا جاتا ہے. نیکی کا حکم کریں, برائی کو روکیں. برائی کے روکنے کے بارے میں نے آپ سے کہا تھا کہ پہلی برائی اسلام کے شوراوی نظام کے خلاف اقتدار پر یزید بیٹھ گیا تھا. جمہوری نظام جدا چیز ہے, شوراوی نظام جدا چیز ہے, کی تشریح میں نے کر دی تھی. اس دن شوراوی نظام کو توڑ کر اقتدار پر بیٹھ گیا تھا. بیعت عمومی بیعت خصوصی جو انتخاب کا طریقہ ہے شوراوی نظام کا, اس کو توڑ کر بیٹھ گیا. دوسری بات یہ ہو گئی کہ اس نے شورا کے فیصلوں سے آزاد ہو گیا. اس کے اقتدار پر بٹھانے کا مشورہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو صحابہ اکرام نے دیا تھا, ان کے ساتھیوں نے. کہا میں اس کو نہیں بٹھاتا کیونکہ میں اس سے مطمئن نہیں ہوں. کہا کہ آپ اس کو بٹھائیں. کہ کیسے بٹھاؤں؟ تم نے کہا فیصلہ تو شورا کرے گی, فیصلہ شورا کرے گی, لہذا اگر یہ اقتدار پر بیٹھا ہوا تو یہ کیا کر سکتا ہے. اس نے ایک جو ہے تو اس کو اس ابھی تک مکمل اس کو نافذ نہیں کیا ہوا تھا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے, کہ ان کی وفات ہو گئی تو بغیر بیعت عمومی بیعت خصوصی کے اصول کو توڑ کر بیٹھ گیا. دوسرا یہ کہ جو صحابہ اکرام کی شورا تھی جو فیصلے کرتی رہی تھی آج تک, اس سے آزاد ہو گیا. اگر یہ شورا کے ماتحت ہوتا تو اس سے واقعہ کربلا کبھی نہ ہوتا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, عزیز کا مفہوم ہے, میں پناہ مانگتا ہوں امارت السبیان سے, میں امارت السبیان سے پناہ مانگتا ہوں. امارت السبیان لڑکوں کی حکومت, کہ لڑکوں کی حکومت سے میں پناہ مانگتا ہوں. صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امارت السبیان کب آئے گی, لڑکوں کی حکومت کب آئے گی؟ کہ لڑکوں کی حکومت 60 ہجری میں آئے گی. 60 ہجری میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہے اور 60 ہجری میں یزید کا جو ہے تو اقتدار پر آنا ہے. کسی کو یاد ہو تاریخی حوالہ, 40 سال سے کم عمر ہے اس کی جب یہ بیٹھے ہیں. اور جس اس کے گورنر نے جس اس کے گورنر سے فیصلہ صادر ہوا ہے امام حسین رضی اللہ عنہ پر فوج کشی کا اور ان کے شہید کرنے کا, وہ جو ہے تو عبداللہ بن زیاد بن ابی عبداللہ زیاد کا بیٹا, جس کے باپ کو کچھ پتہ نہیں. عبداللہ بن زیاد بن ابی عبداللہ زیاد کا بیٹا, وہ اپنے باپ کا بیٹا, یعنی باپ کو ہی پتہ نہیں. 25 سال عمر جو ہے, 25 سال کی عمر کا آدمی اس علاقے کا گورنر تھا. یہ ہمارا تو سبیان ہے, تاب نومر لوگ خبر نہ ہو. ایک ایک تو وہ علم ہے جو آپ کتابوں میں دیکھتے ہیں اس کے صفحے ہیں, اور ایک علم وہ ہے جو زندگی کی شکل میں ہے, مہینے سال اس کے صفحے ہیں اور چیپٹر ہیں. ہم جب 40 سال کے ہوئے تو ہم سمجھنے لگے کہ 20 سال کی عمر میں تو ہم بیوقوف سے, جب 60 سال کے ہوئے تو پتہ چلا کہ 40 سال کی عمر میں بھی پورے سمجھدار نہیں تھے. یہاں جی 60 سال سے آگے بڑھے تو پتہ چلا کہ سمجھ کب آ رہی ہے. تو زندگی ایک کتاب ہے جس سے گزر کر آدمی وہ پر حاصل کرتا ہے, جو پھر کتابوں میں تو الفاظ کی شکل میں بیان ہوا ہوتا ہے, معنی کی شکل میں بیان ہوا ہوتا ہے, اور عمر رسیدہ لوگوں نے اس کو عملی طور پر دیکھا ہوا ہوتا ہے, برتا ہوا ہوتا ہے, ان کے تجربے سے بات گزری ہوئی ہوتی ہے جو علم نے بیان کی ہے. ابھی ممبر پر بیٹھنے سے پہلے پاکستان کی تاریخ پر ہی لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے, تو ان سے میں نے کہا کہ میں پاکستان کی گزشتہ 50 سالہ تاریخ کا کی چلتی پھرتی کتاب ہوں میں, کہ میرے سامنے سارے حالات گزرے ہوئے ہیں جن کو میں نے دیکھا ہوا ہے. تو تجربہ ہے ایک جدا چیز ہے. تو یہ ہمارا تو سمیان 60 سال کی, 60 ہجری میں حکومت آ گئی یزید کی, سارے نمبروں کو اس نے جمع کر دیا, اور جمع کرنے کے بعد کوئی گورنر, کوئی سپہ سالار, کوئی وہ کیا کہتے کمانڈر ان چیف ہے, کوئی قاضی القضاء ہے, کوئی کیا ہے, کوئی ہے بس. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کا صرف ایک قاضی کوفے کا رہ گیا تھا, قاضی شعیب, اس لیے جس پر مسلم نقیر رضی اللہ عنہ وہاں پر گئے ہیں تو ان کو تو شہید کر دیا گیا, ان کے دو بچوں کو پھر یہ قاضی شرح نے پناہ دی ہے, اور پھر ان کو حفاظت میں آدمی کے حوالے کر کے وہاں سے بحفاظت نکالا ہے. مزید یہ قاضی باقی سارے نومروں کو آگے کر کے نہ تجربہ نہ سوچ نہ سمجھ, بس فیصلے کرو ان کو نافذ کرو. تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید تو اس نے کر دیا, لیکن سارے کے اندر اندر سارے کے سارے قتل کیے گئے ہیں جو اس واقعے میں شریک ہوئے تھے. عمر بن سعد جو کمانڈر ان چیف تھا اس آپریشن کا, جس کے ساتھ مذاکرات امام حسین رضی اللہ عنہ کے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ تو کیوں یہ لڑنے کے پاس تلا ہوا ہے؟ اس نے کہا میں کیا کروں, میں اس کا کمانڈر, اس کا کمانڈر ہوں, جنرل ہوں, اس کا اتنی میری تنخواہ ہے. تم نے کہا اس سے زیادہ پیسے میں تمہیں دینے کو تیار ہوں. تو اس نے کہا کہ اتنی میری جائیداد ہے, کہ اس سے زیادہ جائیداد میں تمہیں دے سکتا ہوں, لیکن اقتدار کا نشہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو صحیح سوچنے اور صحیح سمجھنے سے آدمی کو معذور کر دیتا ہے. اس کی عقل معروف ہو جاتی ہے, عقل اس کی پہل ہو جاتی ہے, یہ صحیح سوچنا صحیح سمجھنا نہیں کر سکتا ہے. اور پھر جس وقت اقتدار سے اترتا ہے پھر اس کی عقل کام کرنا شروع کرتی ہے, لیکن اس ایسے کام کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ پھر ان کو دھونا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. اس کا خمیازہ اس کو بھگتنا پڑتا ہے, اس کا تاوان اس کو ادا کرنا ہوتا ہے, اور پھر وہ ہاتھ بلتا ہے, لیکن ہاتھ بلنے کا فائدہ نہیں ہوتا, کیونکہ اس وقت تیری عقل کام نہیں کر رہی تھی, تو نے ساری باتیں کر لی. اس لیے کہتے ہیں کیسے وقت میں سمجھدار اور دانشور لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھنا اور ان سے رہنمائی لینا, وہ آپ کو ایسی مصیبتوں سے, ایسی کوتاہیوں سے بچا کر نکال دیں گے. ایک آخری واقعہ آپ کو سنا دوں. سکندر اعظم جب خیبر کو پار کرنے لگا نا, تو اس کو سخت رکاوٹ پیش آئی, اور اس کو اندازہ ہوا کہ میں اس جگہ کو تو پار نہیں کر سکتا, اب کیا کروں؟ اپنے ساتھ سب نوجوانوں کو لے کر آیا تھا کہ ایسے فعال اور ایکٹیو لوگ ہوں گے جو خوب کام کریں اور کوئی انہیں ذوق بیماری وغیرہ نہ آتی ہو, لیکن ایک اپنی بوڑھی والدہ صاحبہ کو ساتھ لایا ہوا تھا. تو اس کو اس نے جا کر کہا کہ اتنا سخت آگے رکاوٹ ہے, یہ قوم تو سخت رکاوٹ کر دے کہ میں نہیں پار کر سکتا اس کو. تو اس نے کہا ان لوگوں میں کامیابی آپ کو پیسہ چلانے سے ہوگا. تو اس نے ایک دن کچھ لوگوں کو بلایا کہ قوم کے بڑے آ جائیں گے, قوم ملکان دراشی ملکان دار جی پیسے ورت اور کھڑے, وہ پیسے لے کر گئے. دوسرے لوگ آنے کا دا چاہ بلکان روڑ گڑی دی بلکان منگو دا پیسے مکتا بڑھا کے بہت وقت اختلاف ڈال دیا. اختلاف جب ڈال دیا, اختلاف ڈالنے سے جب ان کا اتحاد ختم ہوا, خیبر کو پار کر لیا اس نے, کیونکہ وہ خیبر پر رکنا نہیں چاہتا, پہاڑیوں سے اس کو کچھ حاصل نہیں تھا, وہ ہندوستان کی سرزمین کو لینا چاہتا. تو یہ کہتے ہیں کہ مشورہ اور سمجھ یہ بڑے بوڑھوں کی, اور جوش و خروش اور کارکردگی نوجوانوں کی جب ملتی ہے تب قومیں بنتی ہیں اور کامیاب ہوتی ہیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.